žiedų stebiu viršūnę. Paslapties ir polėkiai kiti neša naktimi mane. Ir klauso kūnas, kaip neklausys aš valgą tą naktį. Kelių žmogus tvirtybę savo raminuos, kad toliai dar toli ir eidu save pat sau pardanas atlapas aš valgą tą kelį. Klausys aš valgą tą naktį.